ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 22 اگست 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 187 میں ہم اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پہ پچھلے ہفتے ہم نے تقریباً 80 منٹ گفتگو کی تھی، اور وہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 125۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ساتھ، اور مجادلہ کرو، بحث و تکرار کرو ایسے لوگوں کے ساتھ، یعنی جو بکے ہوئے لوگ ہیں، لیکن آسن طریقے کے ساتھ، گالی گلوچ کے بغیر، اخلاق کے دائرے کے اندر اندر۔ اس کے کانٹیکسٹ میں نے پچھلی دفعہ 40 منٹ تمہیدی گفتگو کی تھی، اور پھر 40 منٹ میں ہی میں نے جو مختلف مکاتب فکر کے علماء اور چند جو راسخ العقیدہ قسم کی عوام ہے ان کی طرف سے لگائے گئے 3 بڑے بڑے جھوٹے الزامات کا تحقیقی جائزہ لیا تھا اور ان کے علمی جوابات دیے تھے، اور ہماری وہ گفتگو مسئلہ نمبر 124A کے نام سے اہل سنت پاک .com پر ہمارے یوٹیوب کے چینل اور tune.pk کا چینل جو میرے نام پر ہے، انجینئر محمد علی مرزا، اس کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے۔ مسئلہ نمبر 124A، انجینئر محمد علی مرزا پر بعض علماء کی جانب سے لگائے گئے 10 جھوٹے الزامات کے علمی جوابات۔ تو 3 الزامات میں نے پچھلی دفعہ کور کیے تھے، انشاءاللہ آج 124B ہوگا، اس میں بھی 3 کور ہوں گے، اور پھر جو باقی کے 4 ہیں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ 124C کے اندر کور ہوں گے، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو یہ نشست ہے یہ 1.25 گھنٹے سے زیادہ ایک لیکچر کی نہ بنے، اس لیے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ جھوٹا الزام نمبر 4، اور یہ عوام الناس کی طرف سے نہیں ہے بلکہ پرٹیکولرلی جن علماء کی طرف سے ہے، صرف وہی اس میں ٹارگٹ ہیں، عوام الناس اس معاملے میں بری الزمہ ہے۔ ظاہر ہے وہ تو بےچارے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں، اکثر لوگ کو تو سمجھ نہیں ہوتی، اور اکثر ایسے بھی ہیں جو کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں الحمدللہ حق بات سے محبت کرنے والے ہیں، جب ان تک بات پہنچتی ہے تو وہ حق قبول کر لیتے ہیں، جیسا کہ پچھلی دفعہ جو میرا لیکچر ہوا اس کے بعد کافی لوگوں نے الحمدللہ حق قبول کیا اس حوالے سے جو پروپوگنڈا کیا جاتا تھا۔ یہ بھائیو چوتھا جو الزام ہے، دور حاضر میں اہل حدیث مکتب فکر کے بڑے لیڈنگ ایک مفتی ہیں، جماعت الدعویٰ کے پاکستان لیول کے مفتی ہیں، مفتی مبشر احمد ربانی صاحب، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں نے زندگی میں نہ کبھی ان کو دیکھا ہے، نہ کبھی ان سے ملاقات کی ہے، نہ کبھی فون پہ بات کی ہے، لیکن وہ چند ایک ویڈیو کلپس وغیرہ دیکھے ہوں گے۔ تو چونکہ اب انہوں نے بائی نیم مجھ پر الزام لگایا ہے، اس لیے میں بھی ان کا نام لے رہا ہوں بڑے احترام کے ساتھ، اور ایک مسلمان کا یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ علمی دلائل کے ساتھ لوگوں کی غلطی واضح کرے، اگرچہ انہوں نے انتہائی غیر اخلاقی زبان استعمال کی ہے بغیر کسی تحقیق کے، لیکن میں الحمدللہ جو ہے وہ کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہوئے اخلاقی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے اس دائرے کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی ان کی علمی گرفت کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. بھائیو ان کی جو آڈیو ریکارڈنگ ہے اس کے اندر انہوں نے تین بڑے بڑے جھوٹے الزامات مجھ پر لگائے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی عبدالحنان اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر سے نوازے. بات یہ ہے کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے یہ علم کے اعتبار سے بالکل ناقص ہے, نہ ہی یہ کسی مدرسے کا پڑا ہوا ہے اور نہ ہی کسی مقتدر عالم دین کے اہل حدیث کے پاس بیٹھ کر اس نے کچھ پڑھا ہے. تو جنرلی جیسے چند اردو کتابوں کا مطالعہ کر کے اور بعض ناسبی یا اس طرح کے شیعہ حضرات جو ہیں ان سے یہ متاثر ہو کر اس طرح کی باطل تقریریں کرنے لگ گیا ہے. تو اکابر علماء کو تو چونکہ وہ نیٹ پر یا ایسی چیزوں پر زیادہ بیٹھتے نہیں اور ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے جو نیٹ کے اوپر ان لوگوں نے طوفان کھڑا کیا ہوا ہے. ابھی یہ کھل کے باتیں کچھ تھوڑی تھوڑی علماء کے سامنے آ رہی ہیں. تو یہ بالکل جاہل آدمی ہے. عربی عبارات اگر اس کے سامنے کوئی کتاب بغیر احراب کر رکھ دی جائے, مجھے نہیں امید کہ یہ کوئی ایک دو لائن بھی صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہو. سمجھنا تو دور کی بات ہے. مترجم اردو چند کتابوں کا مطالعہ کر کے اور ادھر ادھر کی باتیں جوڑ جاڑ کے تو اس نے یہ زبان درازی کرنا شروع کی ہوئی ہے. تو علماء اکابرین مفتیان تو ایسے لوگوں کے خلاف کتابیں لکھتے شائع کرتے ہیں جو کچھ علم کی طرف منسوب ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی علم کی صف کا تو بندہ ہی نہیں ہے جس کی, لیکن چونکہ نیٹ ایک ایسا جو ہے نا وہ مقام ہے جہاں پر عام لوگ نہیں بیٹھتے, نوجوان طبقہ زیادہ اس کو استعمال کرتا پڑتا اور منٹوں میں بعد ادھر کی ادھر اڑا دیتے ہیں. تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی طرف پہلے ہی اپنے آپ کو منسوب کرتا ان کا شاگرد ہوں. ان کا بیان بھی میں نے مجھے کسی بھائی نے بھیجا تھا, انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل غلط آدمی ہے, یہ خامخواہ علماء کو بدنام کرتا. میں نے ایک دن شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے جو ساتھی ہیں حافظ شیر محمد صاحب جن کو سب کچھ وہ اپنا مدرسے کا دے کر اس دار فانی سے گئے ہیں, پوچھا کہ کیا یہ محمد علی مرزا شیخ زبیر صاحب کا شاگرد ہے؟ تو ہنستے ہوئے کہتے ہیں ہاں ٹیلی فونک شاگرد ہوگا, یعنی وہ لوگ جو کبھی کسی سے کوئی ٹیلی فون پر مسئلہ پوچھ لیا اور پھر اس مسئلے کی آڑ میں آگے پھر ایسے لوگوں کے سامنے اپنا علم ظاہر کرنے لگ گیا کہ یہ مجھے جیسے بہت کچھ پتا ہے, دو چار حدیث کی علماء سے تخریج پوچھ لی اور پھر اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیا کہ یہ روایت ہے, اس میں فلاں راوی ہے اور اس میں یہ, حقیقت میں نہ وہ علم رجال سے کوئی واقف ہے نہ اس کا علم دین کے ساتھ کوئی مس اور تعلق ہے. تو خود بھی گمراہ لوگوں کو بھی کر رہا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر ضرورت محسوس آپ لوگ کر رہے ہیں تو ہم لوگ اس کے خلاف انشاءاللہ تعالی کوئی فتویٰ تحریری صورت میں بھی جاری کر دیں گے جو تاکہ لوگ اس کی گمراہی سے بچ جائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بھائیو اس آڈیو ریکارڈنگ کے اندر ان کے طرف سے جو تین جھوٹے بڑے بڑے الزامات لگائے گئے میں انشاءاللہ ان کے علمی جوابات دوں گا. ان کی طرف سے جو تین کامنٹس میرے بارے میں آئے, کامنٹ نمبر ایک, یہ انجینئر محمد علی مرزا علم کے اعتبار سے بالکل ناقص ہے, کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں, اس نے صرف اردو کتابیں پڑھ کر علم حاصل کیا ہے, جاہل ہے, خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے, اس کے خلاف ہم فتویٰ بھی دے دیں گے اگر ضرورت پڑی تو. بھائیو اس کے جواب میں

اگر ویڈیوز کی اور کتابوں کی ریفرنسز کی بات کرتے ہیں. میں تو الحمدللہ اپنا فخر یہی بتاتا ہوں کہ میں نے کسی فرقے کے مدرسے کی ڈگری نہیں لی ہوئی ہے بلکہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں. تو یہ تو میرا فخر ہے. میں نے کیوں اپنے آپ کو کسی کی طرف اس حوالے سے منسوب کرنا ہے کہ میں نے اس کے مدرسے سے کوئی ڈگری حاصل کی ہے. لہذا یہ بغیر تحقیق کے مفتی مبشر ربانی صاحب نے مجھ پر بالکل الزام لگایا ہے جھوٹا, اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو اس معاملے میں پوچھے گا اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور مجھ سے معافی نہ مانگی آفیشلی. میں نے الحمدللہ آج تک اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف منسوب نہیں کیا. ہمیشہ بات ہوتی ہے کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ. بلکہ آج سے 1.5 سال پہلے میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین 23 نومبر 2013 کو, وہ 2.5 گھنٹے کی ویڈیو ہے جس میں شیخ صاحب کے اپنے ویڈیو کلپس ہیں ان کی کتابوں کے حوالے دے کے میں نے کئی ایسے موقف ان کے بیان کیے ہیں جو آج کل کے اہل حدیث علماء کے ان کے خلاف ہیں, اور اس میں میں نے کلیئر کٹ اس کے مقدمے میں کلیئر کیا ہے کہ اگر کسی کو ابہام ہے تو وہ کلیئر کر لے کہ میں شیخ زبیر علی زئی صاحب کا کوئی باقاعدہ شاگرد نہیں ہوں, نہ میں نے ان کے کوئی مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے. میرا سارا کا سارا ایسٹ ہے وہ ان کی ویڈیوز اور ان کی کتابیں ہیں جو وہ لکھ کر گئے ہیں. میں نے تو الحمدللہ کلیئر کٹ اس کو ڈکلیئر کیا ہے. اور یہاں پر میں ایک اور کلیریفیکیشن بھی اپنے حوالے سے دے دوں کہ میں ان کا کوئی باقاعدہ شاگرد نہیں ہوں, نہ ان کے پاس کوئی تعلیم حاصل کی. میرے پاس سارا ایسٹ جو ہے وہ ان کی ویڈیوز ہیں, ان کی کتابیں ہیں, اور ان سے جو میری ٹیلیفونک ڈسکشن ہوا کرتی تھی, اور اس کے علاوہ جو میں خود بھی تحقیق کیا کرتا تھا اور ان کے ساتھ ڈسکشن کرتا تھا. اور الحمدللہ کئی باتیں مجھے ان کی وجہ سے پتا چلی اور کئی باتیں ان کو میری وجہ سے پتا چلی. لہذا میں ان کا کوئی مقلد نہیں ہوں, ان کی حق گوئی جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا, اور جہاں جہاں پر مجھے ان سے اختلاف ہے وہ میں وقتاً فوقتاً بتاتا بھی رہتا ہوں الحمدللہ. اور یہ 5 کوسچن آنسر سیشنز ہیں جو میں نے شیخ صاحب کے ریکارڈ کیے خود, بلکہ ان کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنی ریکارڈنگ کروائیں. اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں, یہ بن رہے نا وہ ریکارڈ بھی کرے ویڈیو بھی ہوتا, ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز نہیں ہو سکتا ہے نا. اس قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے. بڑا میں نے بھی نہیں چاہتا, یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے, اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے فضل سے بریلی سے لینے سے پچھلے سال میرے پاس آئے تھے, اس وقت تحقیق کر رہے تھے, تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے میرے خیال میں نام بنوں بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے. اور میرے پاس جب آئے الحمد للہ ادھر بھی سوال جواب ریکارڈ کیا, آپ تو بہت بڑی دعوت دے رہے ہیں, بڑے لوگ اللہ کے فضل سے, یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت ہے. اب اس ڈکلیریشن کے بعد بھی اگر کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے تو ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرے اور قرآن کی اس آیت کی طرف رجوع کرے, لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. اور اگر اس میں وہ کہتا ہے جی مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے, تو وہ غلط فہمی بھی قبول نہیں کی جا سکتی. آج سے 1.5 سال پہلے میں نے نہ آج تک اپنی نجی محفل میں نہ کسی ویڈیو ریکارڈنگ میں یہ دعویٰ کیا کہ میں شیخ صاحب کا شاگرد ہوں. تو آپ نے بغیر تحقیق کے بات کی تو سن لیں, سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آئے اے ایمان والو تو تحقیق کر لیا کرو کہ وہ خبر سچی بھی ہے کہ نہیں. اور بغیر تحقیق کے اتنا بڑے مفتی صاحب اس قسم کا ایکٹ کریں کہ ایک بندے کے بارے میں اتنی گندی زبان استعمال کریں تو شرم تو کرنی چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اوپر تلے 3 طرق ہیں صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6 نمبر 7 نمبر اور 8 نمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے جھوٹا ہونے کے لیے. تو ایسے شخص کو جھوٹا ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے نہیں دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, جو شخص بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے. اور قرآن حکیم نے بالکل واضح طور پر فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. ولیعوذ باللہ تعالی. کمنٹ نمبر 3 جو مبشر احمد ربانی صاحب نے میرے بارے میں کیا ہے, اب سنیں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بعض ناسبی اور شیعہ حضرات سے متاثر ہو کر ایسی تقریریں کرنا شروع ہو گیا ہے ناسبی اور شیعہ حضرات سے متاثر ہو کر میں نے ایسی تقریریں کرنی شروع کر دی ہیں. میں ناسبی اور شیعہ سے متاثر نہیں ہوا, قرآن حکیم اور بخاری اور مسلم سے متاثر ہوا. آپ تو صرف رفع الیدین تک متاثر ہوئے نا, میں نے پوری بخاری پڑھی ہے الحمدللہ, اور مکاتب فکر کے اس کنویں سے باہر نکل کے. ٹھیک ہے, جب تک ہم کنویں میں تھے اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں تھا باہر کتنی بڑی دنیا ہے. تو ہم تمام بھائیوں کو دعوت کریں گے کہ اپنے اپنے مکاتب فکر کے کنویں سے باہر نکلیں, باہر بہت بڑی دنیا ہے جس میں آپ کو کتاب و سنت کے دلائل پتہ چلیں گے, حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ علم کا میدان ہے اور اس میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے کتاب اللہ اور سنت کے اندر وہ بات آئی ہے تو بھائی اس کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک بریلوی کہے جی آپ قل انما انا بشر مثلکم نہ پڑھیں, مجھے برا لگتا ہے, تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. قرآن کیا ہے تو پڑھنی پڑے گی. اسی طریقے سے کوئی کہے کہ جی وہ جامعہ ترمذی میں جو حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں حج تمتع پر پابندی لگائی تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے مخالفت کی, تو آپ ایسی باتیں نہ کریں, اس میں مجھے حضرت عمر کی توہین کی بو آتی ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی آپ اپنے دماغ کا علاج کریں, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں, تو یا پھر آپ مان جائیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی اور ہستی کے لیے جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ معصوم ہے, اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا, اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو یہ مسئلہ شیعہ یا ناسبی حضرات, ناسبی کہتے ہیں جس کے دل میں سیدنا علی کا بغض, اور شیعہ یا اس کی بھی آپ سمجھ لیں سب سے ورسٹ فارم رافضی وہ ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر لعنت کرتے ہیں ولی اعوذ باللہ تعالی. تو میں کسی سے بھی متاثر نہیں ہوا, آپ کی آسانی کے لیے مبشر صاحب آپ عالم دین ہیں الحمدللہ, میں نے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اپنا مقدمہ لکھ کر پیش کیا ہے. جسے شوق ہے نا تو میرے یہ ریسرچ پیپر کا جواب دے جو میں نے لکھا, یہ میرا ریسرچ پیپر نمبر 5A ہے, اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر موجود ہے, ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں یہ چھپتا ہے, صرف 4 صفحے ہیں, 2 ورقے, کوئی بڑا نہیں ہے. رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اس میں میں نے اپنا مقدمہ پیش کیا. میں تو رافضیوں کے خلاف بھی لکھا ہے, ناسبیوں کے خلاف بھی لکھا ہے, یزیدیوں کے خلاف بھی لکھا ہے. اور یہ دوسرا ریسرچ پیپر ہے میرا, ریسرچ پیپر نمبر 5B, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح اسناد احادیث کی روشنی میں, جو ہماری اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں. اکثر احادیث بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں سے موجود ہے, اور الحمدللہ یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے, عربی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے اور اردو کے اندر بھی ہے, یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. تو یہ آپ پڑھیں, علم کے میدان میں آئیں, جذبات کی تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی, علم کے میدان میں آئیں اور الحمدللہ ان باتوں کا جواب دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہنا کہ جی گلاں تو صحیح نے پر کرنی نہیں چاہیے دیا. او ہمارے بھی یہاں حنفی بھائی کہتے ہیں جناب لوگ تو نماز نہیں پڑھتے, آپ رفع یدین کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, لوگوں کو نماز پڑھائیں رفع یدین کو چھوڑیں. تو جس کو جو بات بری لگتی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اس قسم کے فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے. اور میں یہ بات بھی یہاں پر کلیئر کر دوں, مجھے تو کبھی ان ٹاپکس کی کبھی علی بے نہیں پتا تھی. یہ تو آپ کے مکتبہ فکر کے ایک بڑے اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب 2009-10 کے اندر وہ یزید کے اوپر قسطنطینیہ کی بشارت فٹ کی امام ابن تیمیہ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے بالکل غلط طریقے سے, تو میں نے ان کے جواب میں جب تحقیق کی, یہ پمفلٹ تو میں نے اس وقت لکھا تھا, ان کو انگلش میں ای میل بھی کی تھی. اب الحمدللہ ان کا بیٹا جو ہے وہ میرے ایک ویڈیو سننے والے اسٹوڈنٹ ہیں, قاسم بھائی راولپنڈی کے اندر, وہ ان کے ساتھ ان کا بیٹا فارق نائک پڑھتا ہے امام محمد بن سعود یونیورسٹی ریاض میں, ان کے ہاتھ میں بھی دیے ہیں یہ پمفلٹ, ان کے گھر تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ. اس چھوٹی عید کے اوپر ہم تو پازیٹیولی بات پہنچا دیتے ہیں. ان کے یہاں پر ایک ریسرچ سینٹر کے ہی اشرف محمدی صاحب آئے تھے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد, تو میں نے ان کے ہاتھ میں بھی یہ پمفلٹ دیے تھے. تو ہم پازیٹیولی یہ بات پہنچا رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب یہ بات کہی اس وقت تو کسی اہل حدیث عالم نے ان کا رد نہیں کیا, نہ انڈیا کے اندر نہ پاکستان کے اندر کسی ایک نے رد کیا ہو. تو جب ہم نے تو اس کا رد کیا ہے, بات پہلے انہوں نے اٹھائی ہے, آپ ہمیں جھوتیاں بھی مارتے ہیں, ہمارے رونے پہ بھی بندی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسئلے اٹھاتا ہے. مسئلے تو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھ کے. ڈاکٹر ذاکر نائک میں بڑی عزت کرتا ہوں, میں ان کو کئی معاملوں میں اپنا استاد سمجھتا ہوں, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ان کی ویڈیوز کے ساتھ, لیکن علمی اختلاف اپنی جگہ. میں اب مفتی صاحب کی طرح ان کو جاہل گمراہ اور اس قسم کے سرٹیفکیٹ نہیں دوں گا کبھی بھی, نہ ہی میرا ظرف ہے کہ میں ایسی بات کروں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بات کی تو ہم نے ان کے جواب میں بات کی. تو اب یہاں پر بھی یہ الزامی جواب پہ میں پھکی کے طور پر مفتی مبشر احمد ربانی صاحب کو بتانے لگا ہوں کہ اصل میں ناسبی اور شیعہ حضرات سے متاثر کون ہوئے ہیں. آپ کے روحانی باپ بہت بڑے عالم دین,

پہلی روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، اور دوسرا طرق اس کا آتا ہے ایک اور طریق کہ میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ یہ حدیث موقوف ہے فضائل صحابہ امام عام بن حنبل کی کتاب، اس کی مرفوع روایت بھی طبرانی میں رسول اللہ سے بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ اور ظاہر ہے سیدنا علی کو یہ غیبی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہی پتا چلی ہے، یہی محدثین کا اتفاق ہے، جب کوئی غیبی خبر کوئی صحابی بیان کرے گا وہ موقوف ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر۔ تو یہ سیدنا علی سے نفرت کی وجہ سے، بغض اور محبت کی وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے، اہل سنت تو درمیان میں ہیں۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہمیں تو یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے جی یہ رافضی جو ہیں یہ محبت میں غلوف کرتے ہیں، تو میں یہ پوچھتا ہوں یہ دشمنی میں غلوف کرنے والے کون ہیں اور یہ قیامت تک پیدا ہوں گے؟ ذرا اپنی صفوں میں ہم تلاش کریں نا، ناسبی گھسے ہوئے ہیں، اور اکثر ناسبی تو اہل حدیث کے ہاں ہی گھسے ہوئے ہیں، اگرچہ اہل حدیث ان کو آن نہیں کرتے لیکن پھر ان کی مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھاتے ہیں، ان کی مسجدوں کے خطیب بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اکیڈمی کے بالکل پاس وہ سب سے بڑا خبیث ناسبی فیض عالم صدیقی، جس نے پوری دنیا کے اندر ناسبیت جو ہے وہ پھیلانے کے لیے کوشش کی ہے، وہ اہل حدیث مسجد کا امام تھا، ابھی اس کا بیٹا سرگودا کے اندر ایک اہل حدیث مسجد میں امامت کرتا ہے نا۔ تو اپنی جو چارپائی کے نیچے بھی ڈنڈا پھیرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ناسبی گھسے تو نہیں ہوئے ہم اہل سنت کے اندر، پھر پتہ چل جائے گا۔ اور رافضیوں کو پیٹتے رہتے ہیں، ہمیں تو نہ رافضیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے اس اعتبار سے اور نہ ناسبیوں کے ساتھ ہمدردی ہے، ہمیں ہر کلمہوں کے ساتھ ہمدردی ہے اس حوالے سے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو اور وہ الحمدللہ حق بات کو قبول کرے۔ تو بہرحال یہ وہ بات یہ ہے کہ اپنے اوپر جب بات آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حق قبول کرنا کتنا آسان ہے۔ تو میں الحمدللہ مسئلہ نمبر 102 کا ویڈیو کلپ بھی اس میں ڈال دوں گا، جس میں میں نے حدیث غدیر خم، حدیث متواتر، اہل سنت اہل تشیع کے درمیان جو کامن ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس کی پوری تحقیق میں اس میں انشاءاللہ تعالی بیان کر دوں گا۔ اس کے بعد مبشر احمد ربانی صاحب کے اوپر ہے، وہ حق بات قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم زبردستی تو حق گھول کے نہیں کسے پلا سکتے۔ تو یہ علم کا میدان ہے، مبشر صاحب یہ سنیں اور آپ کو پتہ چلے کہ حق کس چیز کا نام ہے اور حق پرستی کس چیز کا نام ہے۔ جھوٹا الزام نمبر 5، یہ بھی میں عوام الناس سے مخاطب نہیں ہوں، صرف علماء کے ساتھ ہوں، عوام تو الحمدللہ مجھ سے محبت کرتی ہے، جبھی تو تمام مکاتب فکر کے ایمانوں میں زلزلے آئے ہوئے ہیں اور تمام مکاتب فکر کے علماء اور ان کی راسخ العقیدہ پبلک جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ اس وقت انجینئر محمد علی مرزا ہے، اس سے بڑا فتنہ امت میں پہلے پیدا نہیں ہوا۔ ظاہر فتنہ تو ہے، آزمائش تو آپ کے لیے بن گئی ہے، کیونکہ آپ کا رلائے جن کتابوں پہ تھا انہی کتابوں میں سے وہ عقائد بتا رہے جو آپ نے اپنی پبلک سے چھپائے ہوئے تھے، یعنی بخاری اور مسلم میں میں نے تو نہیں حدیثیں ڈالی ہیں، یہ تو پہلے کی لکھی ہوئی ہیں۔ تو اگر میں بتا رہا ہوں تو مجھ پہ غصہ کرنے کی بجائے امام بخاری امام مسلم پر غصہ کریں اور اپنی آخرت برباد کریں، لیکن یہ میں نے الزامی بات کی ہے، اپنی آخرت برباد نہ کریں بلکہ کتاب و سنت کو حجت مانیں اور سر تسلیم خم کریں، پکے مسلم بنیں۔ یہ پانچواں الزام بھی دور حاضر کے ایک بہت بڑے مناظر، جنہیں مناظرے کرنے کا بڑا شوق ہے، حافظ عمر صدیق صاحب، انہوں نے بھی بائی نیم ایک آڈیو ریکارڈنگ کے اندر مجھ پر 5 جھوٹے الزامات لگائے ہیں، آڈیو ریکارڈنگ ان کی موجود ہے۔ وعلیکم رحمۃ اللہ، یہ شخص مرزا محمد علی جیلمی ہے جو کہ ایک جامی چھوکرا ہے، سادہ قرآن مجید کا ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا اور اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھتا ہے اور نہ جانے کیا کچھ، سیدنا معاویہ کے بارے میں شدید بکواسات کرتا ہے اور یہ تقی و باز ظالم ہے، تو طلاق کے مسئلے میں بھی اس کو شدید ٹھوکرے لگی ہیں، جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، قرآن مجید اور احادیث صحیحہ دلیل کے مطابق ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی شب۔ بھائیو اس آڈیو ریکارڈنگ کے اندر ان کی طرف سے 5 جو بڑے بڑے جھوٹے الزامات لگائے گئے، میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کا جواب علمی جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں کہ جو عمر صدیق صاحب ہیں میں ان کی پرسنلی بڑی عزت کرتا ہوں، میں نے یہ اپنے ریسرچ پیپر جو ہیں یہ دونوں ان کو بائی ڈاک بھجوائے بھی تھے کہ یہ علم کا میدان ہے اسے پڑھیں، رافضیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک .com پر موجود ہے، ریسرچ پیپر نمبر 5A، اور دوسرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے، اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں، یہ بائی ڈاک ان کو گئے اور ان کی طرف سے خط بھی آیا, اور خط میں پتا کیا لکھا ہوا تھا, بڑی افسوسناک بات, وہ لوگ جو پوری دنیا کو کہتے ہیں کتاب و سنت کتاب و سنت, انہوں نے کہا کہ مجھے میرے خط کا آپ نے جواب بھی نہیں دینا, آپ کی چیزیں مجھے پتہ چل گئی ہیں, لیکن یہ جو باتیں ہیں نا اگر آپ سننی ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں یہ باتیں لوگوں کو نہ بتائیں, یہ جواب آیا ان کی طرف سے. یعنی وہی بات ہے کہ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ کسی حنفی کو بتا دیں, وہ کہتا ہے جناب ہمیں پتا ہے لکھا ہوا ہے رفع الیدین کے ساتھ طریقہ, لیکن یہ پبلک کو نہ بتائیں ہمارے گاٹے فٹ ہو جائے گا. تو یہ پمفلٹ ان تک پہنچے ہوئے ہیں, مشہر بانی صاحب نے تو شاید نہیں پڑھے تھے لیکن انہوں نے الحمدللہ پڑھے ہیں, اور انہوں نے جو جدیدیت کے خلاف علم بلند کیا ہے ہمارے پاکستان کے اندر, اور انہوں نے جدید کے خلاف پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا, میں اس کی بالکل دل سے تائید کرتا ہوں. لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اس پوری حقیقت کو سمجھیے, یزید کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوا, یہ ایک پوری اسلامی نظام کی گراوٹ تھی جس کا نمائندہ بن کر یزید سامنے آیا, اور وہ جو گراوٹ ہے وہ 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہمارے اہل سنت کے ائمہ نے لکھ دی ہوئی ہے, یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھی. بہرحال ان کے کامنٹ سنیے. کامنٹ نمبر ایک حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے, ذرا یہ لینگویج سنیں ان علماء کی لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے, الفاظ دیکھیں, حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے, اس سے زیادہ بڑے نہیں, لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کی لینگویج اگر اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی استعمال کریں تو میں کہوں گا بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک جو عربی پروناؤنسیشن بھی صحیح نہیں کر سکتے, لہنے جلی کرتے ہیں, کئی معاملات میں ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں جو ان کی پازیٹو چیز ہے, ان کو تو کسی نے جاہل چھوکرا نہیں کہا, صرف اس لیے کہ ان کے مکتبہ فکر نے ان کو آن کیا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بھی کہیں, لیکن ایک اصول رکھیں. میں نے امام نے تیمیہ رحمہ اللہ کی غلطیاں پکڑیں المتوفہ 728 ہجری, تو ان غلطیوں کے بعد ان کے اوپر گرفت کریں اسی طریقے سے. انہوں نے حدیث متواتر کا انکار کیا ہے منہاج السنہ کتاب میں 7 جلد کے اندر, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, اس حدیث کا انہوں نے انکار کیا ہے. اور حدیث متواتر کا انکار جسے پوری امت متواتر مانتی ہے, چاہے شیخ البانی ہو, چاہے شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ ہو, چاہے ابن تیمیہ سے پہلے محدثین ہو یا بعد والے, سب کے سب متواتر کہتے ہیں, حدیث متواتر کا انکار اہل سنت کے ہاں تو کفر ہے. تو آئے نا آپ میدان میں, آپ کہیں نا کہ یہ جاہل چھوکرا, یہ لفظ ان کے لیے بھی استعمال کریں, تو میں کہوں گا کہ ہاں جی مفتی صاحب آپ, حافظ عمر صدیق صاحب آپ دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب کرنے والے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں گا, لیکن اپنے بزرگوں پہ ہاتھ ڈالنا یہ بڑا جو ہے وہ جگر گردے کا کام ہوتا ہے, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لوگوں کو تو کہا جا سکتا ہے آپ اپنے بزرگوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت میں آئیں, جب خود چھوڑنا پڑ جائے نا پھر بڑی مصیبت ہو جاتی ہے. تو اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں یہ کسی مدرسے سے فارغ ہوا نہیں ہے. اچھا میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ ہم اپنے لیکچرز کے اندر کب یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم کسی مدرسے سے پڑھے, ہمارا تو فخر ہی یہی ہے کہ ہم مدرسوں کے ان جو ہے وہ کنوؤں سے باہر نکل کر علم کی دنیا سے بات کرتے ہیں, کتاب و سنت سے دلائل پیش کرتے ہیں, اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے ہمارے منہ پر دے مارے. ہم جو بھی بات کر رہے ہیں کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ کر رہے ہیں. بٹ کے سپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے یا بی اے ٹی بٹ ہے, یہ آکسفورڈ کی ڈش نہیں بتائے گی. اگر ہم کتاب اللہ سے بتاتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والا اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہماری ڈگری تو نہ مانے آپ. آپ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 پڑھ لیں, اور پھر ڈگری والی بات میں پھر وہی بات کروں گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3461, بلغوا عنی ولو آیۃ, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈگری دی ہوئی ہے, ساری آیات تو آپ کو بھی نہیں آتی ہیں. قرآن حکیم میں 1000 کے قریب آیات تو سائنس کی فیلڈ سے ڈیل کرتی ہیں, تو حافظ عمر صدیق صاحب آپ کو سائنس کتنی آتی ہے؟ میرے سے زیادہ آتی ہے آپ کو, میں کوالیفائیڈ انجینئر ہوں الحمدللہ. تو اب میں کہوں کہ چونکہ آپ 1000 آیات کی تو آپ تفسیر بیان ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سائنس میں بالکل جاہل ہیں, یا میں وہی الفاظ نعوذ باللہ استعمال کروں کہ جاہل چھوکرے ہیں, تو پھر آپ کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تو یہ بات نہیں ہے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. تو یہ اور پھر وہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 کے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ کو جو ہے وہ آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی, وہ شیطان تھا جس نے آیت الکرسی کا یہ وظیفہ دیا کہ جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. تو حق بات کو قبول کرنا چاہیے دلائل کے ساتھ. کمنٹ نمبر ٹو, آپ یہ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب انسان اپنے مسلک کی محبت میں اندھا ہو جائے تو اس کے ساتھ پھر کیا صورتحال بنتی ہے. کہتے ہیں یہ سادہ قرآن ناظرہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا. میں اس کے اوپر کیا کمنٹس کروں, یہ تلاوت بھی نہیں کر سکتا, سادہ قرآن ناظرہ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا. ولیعوذ باللہ تعالی. تو معذرت کے ساتھ عمر صدیق صاحب, میں الحمدللہ میں نے تجوید 1992 میں سیکھی ہوئی ہے کوالیفائیڈ لوگوں سے, جب میری داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی, میٹرک میں تھا, میں اس وقت بھی ایسا قرآن پڑھ سکتا تھا جو آج آپ کے بڑے بڑے علماء نہیں پڑھ سکتے. میرے سینکڑوں شاگرد ہیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں جنہوں نے مجھ سے تجوید سیکھی ہوئی ہے الحمدللہ. ہاں آپ کے اکثر علماء کا حال یہ ہے کہ وہ لحن جلی کا بھی خیال نہیں رکھتے, ان کو الف اور عین میں فرق نہیں پتا, سین سواد اور تھا میں فرق نہیں پتا, قاف اور کاف میں فرق نہیں پتا, دال اور واد میں فرق نہیں پتا. یہ الحمدللہ ہمیں تو یہ تجوید بڑے اچھے طریقے سے آتی ہے, اور ہماری تلاوت بھی کتنی درجنوں تلاوتیں جو ہیں وہ میری تجوید کے ساتھ الحمدللہ نماز کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ایک ریکارڈنگ میں اس میں بھی لگا دوں گا تاکہ ان کو پتہ چلے. اس کے بعد میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تلاوت سننے کے بعد ذرا اسی طریقے سے آپ اگر تلاوت کر کے دکھا سکتے ہیں تو پھر میں مانوں گا کہ ہاں جی آپ جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ شاید آپ ہم سے بڑے کو قاری ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم بہت بڑے قاری ہیں, لیکن الحمدللہ کئی عربیوں نے بھی میرا قرآن جب سنا, انجینئرنگ یونیورسٹی میں میرے ساتھ عربی اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی آپ کی تو بالکل پروناؤنسیشن جو ہے عربک والی ہے, یہ کیسے ہے؟ تو میں نے بھائی پریکٹس کی ہے الحمدللہ عربی قاریوں کے ساتھ, ان کی کیسٹوں کے ساتھ, اور باقاعدہ طور پر فنی طور پر اس علم کو الحمدللہ حاصل کیا ہے. اور یہ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ, صحیح بخاری 7527, لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے جو قرآن ترنم کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ نہیں پڑھتا. لہٰذا میں بھی اب اس پہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک دو صورتیں تو ضرور چاہتا ہوں کہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں, اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری گواہی بھی ہو جائے, اس حدیث پر عمل بھی ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اور یہ جب میری تلاوت اپلوڈ ہو جائے مسئلہ نمبر 112A میں سے ایک کلپ میں ڈالوں گا سورة الفاتحہ اور سورة الاعلیٰ کی تلاوت کا, اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا حافظ عمر صدیق صاحب کو کہ وہ اپنے اس جھوٹے بیان سے توبہ کریں اور مجھ سے معافی مانگے ویڈیو میں, کیونکہ آپ نے ویڈیو کے اندر ایک مسلمان پہ جھوٹا الزام لگایا ہے, ورنہ میں قرآن کی آیت آپ کو یاد کرواؤں گا, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم کا فتویٰ ہے, لہذا مجھ پہ کسی کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اپنے علماء کی فکر کریں, ڈاکٹر ذاکر نائک جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, آپ ذرا ان کا قرآن سنیں تو اللہ نے جلی زبر زیر کی بھی غلطیاں کرتے ہیں, ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ قرآن یہ سادہ ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا, یا اپنے علماء کے بارے میں ٹھیک ہے جو اکثر جو ہے وہ صحابہ اکرام علی مرضوان کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لفظ ہی کوئی نہیں ہے, یہ دعاد لفظ ہے عربی میں, رضی اللہ عنہ ہے, ہم نے تو کبھی رضی اللہ عنہ نہیں کہا, رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. تو اس قسم کی بھی غلطیاں کر جاتے ہیں, تو وہ اپنی وہی فتویٰ ان پہ لگائیں تو دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب ہو, تو ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ نے اپنے علماء کے اوپر بھی فتویٰ لگایا, ہمارے پہ بھی لگایا. کامنٹ نمبر 3, یہ اب سینسیٹیو ایشو ہے, بڑا اٹینٹیو ہو کے سننے والا. کہتے ہیں حافظ عمر صدیق صاحب, یہ حضرت معاویہ کے بارے میں شدید بکواسات کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نہیں کہا, ان کو توفیق نہیں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی جب انہوں نے کلپ ریکارڈ کر رہا ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت معاویہ کے بارے میں شدید بکواسات کرتا ہے. یہ بالکل اسی طریقے کا جھوٹا الزام ہے جیسا کہ بریلوی حضرات اہل حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم سے وہ آیات پڑھتے ہیں کہ یہ گستاخی کرتے ہیں, قل انما انا بشر مثلکم پڑھ کے یہ رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں, معاذ اللہ, حالانکہ قرآن کی آیت ہے. اور یہ اسی طرح کا جھوٹا الزام ہے کہ اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ اہل حدیث کے ممبروں سے جو حج تمتع کی پابندی والا معاملہ جامعہ ترمذی سے ڈسکس ہوتا ہے کہ سیدنا عمر نے حج تمتع پر پابندی لگائی تو ابن عمر نے ان کے بیٹے نے مخالفت کی, تو یہ حضرت عمر کی توہین کرتے ہیں اہل حدیث حضرات, معاذ اللہ, اللہ توہین نہیں ہے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی شخص بھی معصوم نہیں, غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, احترام اپنی جگہ رہے گا. تو کیا یہ سیدنا عمر کی میں اس کو توہین کہنا شروع کر دوں کہ آپ لوگ کرتے ہیں؟ تو یہ بالکل اس طریقہ کا ایک غیر علمی اعتراض ہے, یہ علم کا میدان ہے, جذبات کی بجائے علمی میدان میں حق بات کو قبول کریں اور حق بات ہی لوگوں سے بیان کریں. تو الحمدللہ میرے پہ جو فتویٰ لگایا تو میں آپ کو حافظ عمر صدیق صاحب یہ بائی ڈاک بھجوا چکا ہوں, اور آپ کا جوابی خط بھی آ چکا ہے, یہ ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت ناسبیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ, اور یہ 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, یہ آپ تک پہنچ چکا ہے, آپ اس کا جواب دیں, یا ان کے جو چاہنے والے ہیں مرزا _95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کر کے اس کا PDF منگوا لیں, یا اہل سنت پاک .com سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, تو پھر اس کا جواب دیں آپ. یہ علم کا میدان ہے, یہ کیا بات ہوئی کہ جناب فلاں کے پاس ڈگری نہیں ہے اور فلاں جو ہے بکواسات کرتا ہے, خدا کے لیے وہ بکواسات نہیں ہے, وہ بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں, اپنے ایمان کی فکر کریں. یہ اگر معاذ اللہ اس کو بکواسات کہہ رہے ہیں تو پھر ان بزرگوں کے اوپر لگائیں, چور سے پہلے چور کی ماں کو مارنا چاہیے نا. میں تو نقال ہوں جیسا کہ آپ نقال ہیں, بخاری اور مسلم سے آپ رفع الیدین نقل کرتے ہیں, میں باقی چیزیں بھی نقل کرتا ہوں, تو یہ تو نہیں کہ رفع الیدین میٹھا میٹھا ہاف ہاف کوڑا کوڑا تھو تھو. اور یہ حافظ عمر صدیق صاحب وہ ہیں جو یہ جہلم شہر میں ان کو کوئی 2-3 سال پہلے بلایا تو انہوں نے بغیر نام لیے ہوئے میری طرف کنایا کیا, ننا مودودی, نادا ننا مودودی. تو حافظ عمر صدیق صاحب میں ننا مودودی نہیں ہوں, آپ کے جو زیادہ سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مودودی سے بھی بڑا فتنہ ہے. مودودی صاحب نے تو تاریخ کی کتابوں سے خلافت و ملوکیت لکھی تھی نا, اس نے یہ 50 صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم اور باقی اہل سنت کی کتابوں سے نقل کی ہیں, تو آپ اپنا یہ جو ورژن ہے اس کو ریوائز کر لیں. اب آپ تقریروں میں یہ کہا کریں کہ یہ مودودی سے بھی بڑا فتنہ ہے, ننا مودودی نہ کہیں, کہا کریں بڑا مودودی, ٹھیک ہے, پھر میں کہوں گا کہ آپ حق کی بات کر رہے ہیں, یہ اس سے بڑی چیز ہے الحمدللہ. تو یہ جب جواب نہ ہو نا پھر اس قسم کی بات ہے, تو یہ اکثر وہ پھر محاورہ بھی بولتے ہیں نا, ایک مودودی 100 یہودی. میں کہتا ہوں یہ بالکل ٹھیک محاورہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں وہی خرابی آئیں گی جو علماء یہود اور نصارہ کے اندر آئی تھی, قدم بقدم بالشت بر بالشت, اگر وہ گوہ کے سراغ میں داخل ہوئے تم بھی اسی میں داخل ہو گئے. تو علماء یہود والا کردار ہمارے علماء بھی ادا کرتے ہیں. تو الحمدللہ مولانا مودودی 100 یہودی علماء پر غالب آئے خلافت و ملوکیت لکھ کر. تو صحیح ہے یہ بالکل, ایک مودودی 100 نہیں میں کہنا چاہیے لاکھ یہودی علماء تو پاری جڑے ہے تو مسلمان نے پر کردار یہودی علماء ہے انہوں کا لاکھ علماء پہ وہ بھاری ہیں, ایک لاکھ پہ بھاری ہیں بلکہ ملینز پہ بھاری ہیں. تو یہ کہ بس زہریلا جملہ بول دیں کوئی توحید کی بات کرے کوئی وہابی ہو گیا, کوئی جو ہے وہ صحابہ کی بات کرے کوئی دیوبندی ہو گیا, کوئی اہل بیت کی بات کرے یہ شیعہ ہو گیا, کوئی کتاب و سنت کی بات کرے اس کو کوئی اہل حدیث ہو گیا, اس طرح کوئی زہریلا جملہ بول دو تاکہ اگلے بندے کی مت ماری جائے. لیکن حافظ عمر صدیق صاحب اب لوگوں کی مت نہیں ماری جاتی, اب یہ انٹرنیٹ کا میڈیا کا دور ہے, اب لوگ حق بات قبول کرتے ہیں الحمدللہ, لوگ اندھے مقلد نہیں ہیں کسی بھی مکتبہ فکر کے. تو حافظ عمر صدیق صاحب آپ جن باتوں کو بکواسات کہہ رہے ہیں نا وہ 50 صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم سے. میں آپ کو نمونے کے طور پر بقول آپ کے جس کو آپ نے بکواس کہا ہے نا میں اس کا حوالہ بھی دینے لگا ہوں, اور اب آپ دل تھام کر اس حوالے کو سنیں اور اپنی عوام کو بتائیں کہ یہ امام مسلم نے نعوذ باللہ من ذالک بقول آپ کی یہ بکواس کیوں نقل کیا ہے. اور یاد رکھیں امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے صحیح مسلم کے اندر کہ میں یہ عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں. یہ جو آج مامے اور چاچے بنے ہوئے نا یہ حدیثیں بتانی نہیں چاہیے, امام مسلم نے تو عوام کے لیے لکھی تھی, حدیث کرتاس نہیں بتانی چاہیے. میں نے الحمدللہ حدیث کرتاس جو راضیوں نے ہمارے گلے میں فٹ کی کہ وفات کے وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر علیہ السلام امیر المومنین, انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئے تو رافضیوں نے فتنہ کھڑا کیا. میں نے جواب دیا نا اہل سنت کا مقدمہ میں نے پریزنٹ کیا نا, مسئلہ نمبر 55 بھی, حدیث کرتاس کا تحقیقی جائزہ اور وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم الحمدللہ خلفائے راشدین کا دفاع کرنے والے ہیں. اب یہ آپ جس کو بکواس کہہ رہے ہیں نا امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے یہ عوام الناس کے لیے حدیث ہیں, علماء کے لیے نہیں ہے. صرف صحیح مسلم انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق کتاب الامارہ چیپٹر کے اندر 4776 نمبر حدیث ہے. اب یہ وہی بات ہے جیسا قل انما انا بشر مثلکم, کسی کو پیڑ لگ جاتی ہے نا یہ سن کے, تو ان کو یہ صحیح مسلم کی حدیث سن کے پیڑ لگ جاتی ہے. صحیح مسلم 4776. عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ رحمہ اللہ تابعی, ان کا بیان ہے کہ میں ایک دن خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا تو میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ان کے سائے میں بیٹھے ہوئے دیکھا. وہاں وہ اطاعت امیر کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کر رہے تھے. جب وہ بیان کر چکے تو میں نے ان سے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا آپ نے یہ حدیث خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ امیر کی اطاعت کرو, امیر کی اطاعت کرو, امیر کی اطاعت کرو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, میرے کانوں نے یہ حدیث سنی, میرے دل نے یہ یاد رکھی. اب وہ کیا کہتے ہیں, اب یہ علم کا میدان ہے حافظ عمر صدیق صاحب, گستاخی کا فتویٰ نہ لگائیے گا, نہ اس صحابی نے لگایا ہے. اب وہ تابعی کہتا ہے اے عبداللہ بن عمر بن عاص, یہ کوئی تاریخی روایت اصول کافی نہیں میں پڑھ رہا, صحیح مسلم 4776, اے عبداللہ بن عمر بن عاص آپ ہمیں اطاعت امیر کی بات کرتے ہیں اور اس وقت جو ہمارے امیر ہیں آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور ناحق لوگوں کو قتل کریں, جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29, ایک تابعی صحابی کو سکھا رہا ہے اور اس کے ساتھ بحث کر رہا ہے. اندازہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ہڑپ مت کرو اور لوگوں کو ناحق قتل نہ کرو. یہ وہی حدیث ہے جو میں نے سعودی عرب کے ایک مولوی کو جب حرم شریف کے اندر بتائی تو اس کے ہونٹ خشک ہو گئے اور ہاتھ پاؤں کامنا شروع ہو گئے اس کے لیے. میں نے کہا بھائی یہ مسلم میں لکھی ہے. وہ کہنا کتھو کڈی ہے, میں کہ اتو گئی ہیں سن تھی چھاڑ دیتی ہیں اسی پڑھ لی نے, ٹھیک ہے نا. یہ تو علم کا میدان ہے نا, یہ تو نہیں ہے کہ اب ادھر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ آپ کو سید خاندان میں پیدا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بن جائے گا, جب تک اس کے مال نہیں ہوں گے اس وقت تک نہیں بن سکتا. تو یہ آیت پڑی تو عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں وہ پریشان ہوئے, انہوں نے اپنا سر جھکا لیا. تھوڑی دیر بعد یوں آنکھیں اٹھا کر انہوں نے کہا کہ معاویہ کی اطاعت صرف ان کاموں میں کرو جس میں اللہ کے احکامات کے اندر اندر وہ حکم دے, اور جب وہ اللہ کے احکامات کے خلاف تم کہے تو معاویہ کی اطاعت نہ کرو. انہوں نے تو حافظ عمر صدیق صاحب یہ نہیں کہا کہ بکواسات بند کر, اتنے بڑے صحابی کے بارے میں تو بات کر رہے, اور یہ بھی نہ کہیں گے صحابہ کا آپس کا معاملہ, وہ صحابی بھی نہیں تھا, وہ تابعی تھا خدا کے لیے. اور یہ بقول آپ کی اگر یہ بکواس ہے تو یہ امام مسلم نے نقل کیا اور انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا میں عوام الناس کے لیے حدیثیں نقل کر رہا ہوں. تو یہ الحمدللہ صحیح مسلم سے تھا. اب میں ان کے گھر کی خبر بھی لیتا ہوں. جب تک اپنے باب بزرگ کا حوالہ نہ دیا جائے اس وقت تک سمجھ نہیں آتی. اب یہ الزامی جواب حقیقی طور پہ میں دینے لگا ہوں. اینٹی وینم کہ حافظ عمر صدیق صاحب آپ کے سب سے بڑے عالم انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر اس وقت جتنے اہل حدیث علماء ہیں وہ دو یا تین واسطوں سے ان کے شاگرد ہیں. جس طرح بریلویوں کے لیے احمد بریلوی صاحب ہیں اور دیوبندیوں کے لیے اشرف علی تھانوی صاحب ہیں, بالکل اس طریقے سے اہل حدیث کے لیے ان کے سب سے بڑے عالم جن کو وہ کہتے ہیں شیخ کل محدث اعظم میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تعالی, میں ان سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں الحمدللہ. حق گو انسان تھے. المتوفا 1320 ہجری, پورے 1900 عیسوی کے اندر ان کی وفات ہوئی. آج 2015 ہے, آج 22 اگست 2015 ہے, آج سے تقریباً 115 سال پہلے وہ فوت ہوئے. ٹرو جینٹل مین تھے, پوری زندگی حدیث کی خدمت کی. اور باقی مکاتب فکر کے لوگ بھی ان کے بارے میں بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں, ایون اہل تشیع بھی, بریلوی بھی اور دیوبندی بھی ان کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں. ان کی بڑی پازیٹو پالیسی تھی اور انہی کی محنت ہے. اور یہ وہی ہیں جنہوں نے 1885 کے اندر ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھ کر اہل حدیث نام کو رجسٹرڈ کروایا تھا. یہ وہ ہیں میاں نذیر حسین دہلوی صاحب. اور اس کو جو ہے وہ حنفی جو ہے نا وہ اعتراض کے طور پر پیش کرتے ہیں. میں تو ان کو سلام کرتا ہوں اس بات کے اوپر. اس سے بھی بہتر تھا اپنے آپ کو مسلمان رجسٹر کرواتے, مسلم رجسٹر کرواتے. بہرحال لوگ ان کو وہابی کہتے تھے, تو میاں نذیر حسین دہلوی صاحب نے کہا محمد بن عبد الوہاب سے ہمارا کیا لینا دینا, ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں, کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں, ہم اہل سنت اہل حدیث ہیں. آپ نے اگر ہمیں رجسٹرڈ ہی کرنا ہے تو ہمیں اہل حدیث رجسٹرڈ کریں. اس کے برعکس بریلوی دیوبندیوں نے اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے. اس سے تو بہتر ہے اہل حدیث یا اہل سنت اپنے آپ کو رجسٹر کروانا. تو یہ وہ ہیں میاں نذیر حسین دہلوی صاحب, المتوفا 1320. ان کا فتاوی نذیریہ چھپا ہوا ہے, اہل حدیث نے چھاپا ہے, میں نے گھر میں نہیں چھاپا. فارسی کے اندر ہے, اردو ترجمہ بھی اہل حدیث کا ہے. لفظ بہ لفظ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. فتاوی نذیریہ جلد 3 اہل حدیث اکیڈمی کشمیری بازار لاہور سے, چیپٹر ہے مناقب صحابہ رضی اللہ عنہم, جلد 3 صفحہ 445 اور 446. سوال نمبر 2 ہے اس کے اندر. سوال سنیں, اس ٹائم کے لوگ جو ہیں کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے. سوال کرتے ہیں, کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی اور خاطی کہنا جائز ہے یا نہیں؟ حضرت علی سے مقابلہ کیے بغیر اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر یا امام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے تو کیا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے. اب ذرا جواب سنیں. یہ آپ کو اگر اس کا پی ڈی ایف چاہیے ہو تو mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کر کے مجھے پی ڈی ایف بھی آپ منگوا سکتے ہیں. یہ کتاب و سنت ڈاٹ کام جو اہل حدیث کا سب سے بڑی ایک ویب سائٹ ہے کتابوں والی, انہوں نے بھی اپلوڈ کیا فتاوی نذیریہ. الجواب, اب یہ جواب کے بعد جو فتویٰ میرے پہ لگانا ہے نا اس سے بڑا ان کے اوپر لگانا ہے. میرے نزدیک یہ جواب بالکل پرفیکٹ ہے سوائے ایک کمزوری کے, اور وہ بھی کمزوری اس لیول کی نہیں کہ میں ان کے اوپر کوئی رافضیت کا فتویٰ لگا دوں, ورنہ آپ میٹھا میٹھا ہاپ اپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو, اب پتا چلے گا میاں نذیر حسین دہلوی سے آپ کی زیادہ عقیدت ہے یا صحابہ کرام سے زیادہ عقیدت ہے جو آپ نے سیلف میڈ بنائی ہوئی ہے. آپ فتویٰ لگائیں ان کے اوپر. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا چاہیے. اب سنیں الجواب, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں جہاں امیر معاویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت یا دعائیہ الفاظ یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا درست نہیں. وہ تسی کہڑے پاسے دے والے دیسو پائی, وہ کہڑے میاں نذیر حسین دہلوی تے تسی شگیر دو بھائی. اج سعودی عرب دی تنخواہاں لے کے کتنے لوگ یزید کو جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, وہ ایک بابا اٹھایا کفایت اللہ سنابلی انڈیا کے اندر, یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پائی جی گل بڑی دور تک پہنچی ہوئی جے. اے سنو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جہاں امیر معاویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت یا دعائیہ الفاظ یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا درست نہیں, کیونکہ انہوں نے آخری خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے, لہذا ان کو غلط کار اور باغی سمجھنا چاہیے. یہ باغی کا لفظ صحیح بخاری مسلم میں ہے, انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا. اور اس سے آگے بڑھ کر ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, یعنی گالی گلوچ لان تان کرنا. یہ تو ہم بھی ہمارا بھی یہی موقف ہے. میں اپنا کلپ اس میں بھی انشاءاللہ ڈال دوں گا, ہو از ٹرو شیعہ آف علی, مسئلہ نمبر 102 کے اندر سے انشاءاللہ کلپ ڈال جائے گا تاکہ علمی بات بھی سامنے آ جائے. پھر وہ آگے کہتے ہیں, اگر ان کی خطا اور بغاوت کا ازالہ ہو جاتا، یعنی حضرت میر معاویہ اگر توبہ کر لیتے اس مسئلے میں تو انہیں باغی اور خاطی کیوں کہا جاتا؟ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ دیکھو ایک کہنے نے چھپیاں دیسا کاٹ لی ہیں علی نے، نذیر احمد دہلوی صاحب کے فتاوا میں لکھا ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحابیت کا احترام کرنا چاہیے، سیدنا علی نے بھی ان کو صحابی تسلیم کیا ہے، ان پر لام تاننے کی، ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، ہم حضرت علی کی سنت کے مطابق عمل کریں۔ الحمدللہ میں بھی میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کی یہ جو فتویٰ چھپا ہوا ہے ان کے دار الافتاء سے فتاوا نذیریہ کے اندر میں ان کے ساتھ ہوں کہ ہمیں احترام کرنا چاہیے، غلطی اپنی جگہ، اور یہ نہ سمجھیے انہوں نے اپنی طرف سے یہ خاطی اور باغی لکھ دیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 نمبر، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، دوزخ کے الفاظ ہیں، دوزخ کی طرف بلانے والی وہ جماعت ہوگی، باغی جماعت، باغی کم جماعت اور دوزخ کی طرف بلانے والی، دوزخ کی نہیں ہم کہتے، وہ کئی مال ہیں جو کہ دوزخ میں لے جانے والے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کسی کو معاف کر دے، دوست کی نہیں ہم کہتے، دوزخ کی طرف لے جانے والا کام خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت کرنا۔ بار یہ 50 حدیثیں پڑھیں، اس میں نے یہ ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، اور مسئلہ نمبر میرا 101 اور 102 اس حوالے سے الحمدللہ ریکارڈ ہے۔ ہاں جی، اب دوسرا حوالہ سنیں، مفتی اعظم سعودی عرب، محدث اعظم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1999 عیسوی، ان کا فتویٰ جو اکثر کہتے ہیں نا صحیح الالبانی، شیخ البانی تو بڑے حسینی منش کے آدمی تھے اور انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، میں نے ان کے کمیڈین 50 حدیث میں نقل کیے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سے اہل حدیث ہیں، شیخ البانی کا نام بھی لیتے ہیں، ان کے سلسلہ حدیث صحیحہ پڑھیں، شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ حدیث صحیحہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1749 نمبر حدیث لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا وہ بنو امیہ سے ایک شخص ہوگا۔ اب شیخ البانی کے کمنٹ سنیں اس کے اوپر، میرے نہیں ہیں، پھر میں پوچھوں گا حافظ عمر صدیق صاحب آپ فتویٰ لگاتے ہیں ان کے اوپر، حضرت معاویہ کے بارے میں بکواسات کرتا ہے، سنیں کیا لکھا ہے شیخ البانی نے، وہ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے، یعنی یہ سنت کو بدلنے والا اور یہ بدعت جاری کرنے والا وہ شخص ہے جس نے خلافت کے انتخاب کی سنت کو بدل کر اس کو وراثت بنا دیا۔ ہم پوچھتے ہیں بنو امیہ میں یہ کون سا شخص ہے، حضرت عثمان تو نہیں ہے، ان کا بیٹا عبان بن عثمان جوان تھا، انہوں نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے باہر نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4827، جب انہوں نے یزید کو اپنے مرنے سے 4 سال پہلے خلافت کے لیے نامزد کیا اور اس کی بے زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور کے اوپر لینا شروع کی، تو عبد الرحمان بن ابی بکر حضرت ابو بکر کا بیٹا، وہ مخالفت کے لیے کھڑا ہو گیا، صحیح بخاری 4827۔ باقی ڈیٹیل چاہیے ہو تو میرا مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، میں اس میں ساری حدیثیں بتائی ہیں اور یہ 50 حدیث میں بھی یہ ساری حدیث موجود ہے۔ تو یہ شیخ البانی نے کلیئر کٹ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ فتویٰ لگایا کہ وہ سنت کو بدلنے والے ہیں، انہوں نے خلافت کو وراثت بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب فتویٰ لگائیں ان کے اوپر۔ تو یہ تھی ہماری اصل دلائل، یہ اصل دلائل تھی، اب کچھ دلائل ایسے ہیں کہ چونکہ اہل حدیث کی اکثر عوام اور علماء ان بزرگوں کو بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں جن کے میں آگے حوالے دینے لگا ہوں، لہذا میں وہ حوالے کوٹ کروں گا ضرور، کیونکہ اکثر تو ان کو مانتی ہے، بات تو جان چھڑا چکے ہیں لیکن آج تک انہی کی کتابیں بھی چھاپتے ہیں، جان بھی چھڑاتے ہیں کتابیں بھی چھاپتے ہیں، اور اس سے مراد میرے ہیں علامہ وحید الزمان صاحب، صحیح مسلم بخاری کا ترجمہ جو ہے صحیح مسلم کا وہ اہل حدیث حضرات انہی کا چھپوا رہے ہیں، یہ ایک حنفی عالم تھے، بعد میں بخاری مسلم کا جب انہوں نے ترجمہ باقی کتابوں کا کیا تو یہ پھر اہل حدیث کی طرف آگے، یہ 1920-25 کی بات ہے، سب سے پہلے دنیا میں اردو زبان میں ترجمہ احادیث کی کتابوں کا اس بندے نے کیا، علامہ وحید الزمان صاحب نے۔ تو شارح بخاری سید داؤد راز رحمہ اللہ تعالی تفہیم البخاری کے اندر جو بخاری کی شرح لکھی ہے، علامہ وحید الزمان کو بڑے اچھے الفاظ میں لکھا اور ان کی بڑی تعریف کی ہے اور بڑا بزرگ ان کو مانتے ہیں، یعنی یہ عمر صدیق صاحب تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے کے اندر، جو علامہ وحید الزمان کو درجہ انہوں نے دیا ہے داؤد راز صاحب نے۔ اہل سنت پاک .com پہ آپ کو صحیح مسلم ان کی مل بھی جائے گی، داؤد راز صاحب کی تفہیم البخاری بھی اور صحیح مسلم ان کی مل جائے گی، وحید الزمان صاحب کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، پہلا حوالہ ان کا سن لیں، صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5976 اور 5977 نمبر حدیث، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے غزوہ احد کے شہداء پر نماز جنازہ قبرستان میں جا کے پڑھی، پھر آپ نے وہاں خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور میں تمہارا پیش رو ہوں۔ صحابہ کرام سے کہا مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد جو ہے شرک کرنے لگو، لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، پھر جس طرح اگلے لوگ برباد ہو گئے دنیا کے مال کے اندر پھنس کے، تم بھی اس طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں 5976 اور 5977، اور یہ ہمارے ریسرچ پیپر 5B کے اندر بھی ہے، یہ 50 احادیث والا، اس کے اندر بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے۔ اس میں علامہ وحید الزمان صاحب اس کے نوٹ میں لکھتے ہیں شرح کرتے ہوئے، مسلمانوں نے حضرت کے چند روز بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند روز بعد ایسے کام شروع کیے اور آپس میں پھوٹ کی بنیاد ڈالی۔ معاویہ حضرت علی سے لڑے، یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا، حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا اور فتنوں کی تار بند گئی۔ انہوں نے سیدھا سیدھا لگا دیا کہ کن کن لوگوں نے دنیا کی لالچ میں پڑھ کے یہ سارے معاملات کیے ہیں۔ سنیں، معاویہ نے حضرت علی سے لڑائی کی، یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا، حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، یوں فتنوں کی تار بن گئی۔ دوسرا حوالہ صحیح مسلم سے 6409 نمبر حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر مسلمان ہو گئے حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور ان کے جو والد ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب یہ مسلمان ہوئے تو ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان جو ہیں نہ تو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، نہ میری طرف اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں اور نہ میری طرف التفات کرتے ہیں، ظاہر ہے پوری زندگی جنگیں کی ہوئی تھیں تو کیسے ایک دن میں سوئچ تو نہیں تھا آن ہونا۔ تو مسلمان حضرت ابو سفیان کو ایمان لانے کے بعد بھی کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کے ساتھ کمپنی نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے حضور کو آگے کچھ ریکویسٹ کی، ان میں سے ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو آپ اپنا منشی رکھ لیں، کاتب رکھ لیں، تو اس کی وجہ سے لوگ میری طرف التفات کرنے لگیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ کاتب وحی کے لفظ نہیں ہے، کاتب کے لفظ ہے، یعنی آپ خط بھی لکھوایا کرتے تھے حکمرانوں کے نام اور باقی تحریریں بھی، ہو سکتا ہے وہی بھی لکھوائی ہو، ہم انکار نہیں کرتے۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو قبول نہ کرتے کہ معاویہ کو اپنا منشی رکھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی آپ کسی کو انکار نہیں کرتے تھے۔ یہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کبھی آپ کی زبان سے لا نہیں سنا۔ آپ کو شدید حاجت بھی ہوتی تھی نا کسی چیز کی، کو آپ سے مانگ لے، جیسا کہ بخاری میں آتا ہے کہ ایک چاہنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مانگ لی، آپ اندر گئے اتار کے طے کر کے دے دی، اور صحابہ اس کو کہتے ہیں یار حضور کے پاس تو چادر ہی ایک تھی اس وقت اوپر لینے کے لیے تہمت کے علاوہ، انہوں نے کہا میں نے تو اپنے کفن کے لیے یہ لی ہے، اور پھر ان کو اسی کفن میں دفنایا بھی گیا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیتا ہوں۔ اچھا، اس پہ علامہ وحید الزمان صاحب صحیح مسلم 6409 کی شرح میں لکھتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق تھا اور مصلحت تھی، کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا، تالیف قلب بھی ضروری تھی، ہر چند کہ ابو سفیان کا اسلام پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا مگر بعد میں شاید پختہ ہو گیا ہو۔ پھر لکھنے آگے، ابو سفیان عمر بھر حضرت سے لڑتا رہا، صدہا مسلمانوں کو شہید کیا، اس کا بیٹا معاویہ خلیفہ برحق حضرت علی سے جنگ کرتا رہا اور صفین میں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا، اور اس کا بیٹا یزید اس نے تو ستم ہی ڈھایا، حسن کو زہر دے کر قتل کیا اور حسین پر ایسے ظلم کیے کہ قلم لکھنے سے کانپتا ہے، اور ان کے بعد کے جتنے بنو امیہ کے حکمران ہوئے ان کی دشمنی خاندان نبوت کے ساتھ بالکل واضح ہے، دنیا کی لالچ میں مبتلا ہو کر ان خلفاء نے اپنی آخرت برباد کر دی سوائے عمر بن عبد العزیز کے۔ ہاں جی حافظ صاحب سن لو، اے میرا غزوہ نہیں جی، تو کیا کیا الفاظ ان کا جی، یعنی ابو سفیان جو ہے یعنی یزید کا دادا رسول اللہ سے لڑتے رہے، یزید کے والد حضرت علی سے لڑتے رہے، اور یزید خود خاندان نبوت کا دشمن رہا، پوری چین انہوں نے بنو امیہ ورسز بنو ہاشم کلیئر کر دی ہے۔ تو اب ان کے اوپر بھی فتویٰ جاہل چھوکرا اور اس طرح کی چیزیں آئیں نا، تو ہم دیکھیں گے پھر آپ کی اپنی پبلک جو ہے نا وہ آپ کو ڈیش ڈیش ڈیش مار کے نا اپنے مکتب فکر سے نکال دے گی۔ اب بھائیو، انڈیا پاکستان کے ریفرنس سے اہل حدیث کے ایک اور بہت بڑے عالم جن کی میں بڑی پرسنلی عزت کرتا ہوں، حتیٰ کہ شیخ البانی رحمہ اللہ انڈیا پاکستان میں جن علماء کو کوٹ کرتے ہیں ان میں سے یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں. شیخ البانی نے بھی کوٹ کیا ہے ان کو اپنے فتووں میں, اور وہ ہیں امام نواب صدیق حسن بھوپالوی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 1307 ہجری, 300 کتابوں کے مصنف ہیں. ایک نواب کی بچی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی, اس کی وجہ سے یہ امیر ہو گئے, اور یہ انڈیا پاکستان میں اہل حدیث مکتبہ فکر کی جو سب سے بڑی کتابوں کے حوالے سے اور مالی خدمت جن لوگوں نے کی ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ امام نواب صدیق حسن بھوپالوی ہیں. یہ وہ ہیں 300 کتابوں کے مصنف ہیں. ان کی کتاب ہے ہدایت السائل, یہ انہوں نے کئی فتوے لکھے ہیں, سوالوں کے جواب دیے ہیں. اس کا صفحہ 510 اور 511 ہے, فارسی میں ہے. اور انہوں نے اس کتاب میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی المتوفا 1239 ہجری, ان کی کتاب ہے توحفہ 12 جس پہ اہل سنت کو ناز ہے, 12 جلدوں میں شیعہ کے خلاف سب سے محکم کتاب مانی جاتی ہے. حالانکہ اس میں بڑی جعلی باتیں بھی انہوں نے لکھی, ظاہر ہے شیعہ سنی کا تھا وہ منہاج السنہ میں, جب ابن تیمیہ سے غلطی ہوئی, بہت بڑے عالم تھے تو ان سے بھی ہو سکتی تھی. بہرحال اس کتاب کے حوالے سے, لیکن منہ سے مزاج تھے وہ ناسبی ٹائپ یہ لوگ نہیں تھے, اگر یہ رد کرتے تھے رافضیوں کا تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ناسبی ہو جائیں. ان کے حوالے سے نواب صدیق حسن بھوپالوی نے اس کتاب میں نقل کیا. اب سنیں الفاظ, اب میں پوچھتا ہوں عمر صدیق صاحب سے فتویٰ لگائیں گے نواب صدیق حسن بھوپالوی پہ. معاویہ کی حضرت علی کے ساتھ جنگیں دنیاوی لالچ سے خالی نہیں تھیں, اور اسے اجتہادی غلطی کہنے کا قول ضعیف ہے. اگر اس قول کو صحیح مان لیا جائے تو ہر خطا کرنے والا اجتہاد کا ہی سہارا لے گا. بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جب حضرت عمار کا سر لا کے ان کے سامنے رکھا گیا, ایک عام انسان بھی ہو تو کانپ نہ اٹھے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, اور پھر انسان تاویلات کرنا شروع کر دے. تو یہ بات کی جو اس کی جو روح ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. باقی جو فتویٰ لگانا ہے وہ لگائیں ان کے اوپر, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی پبلک کیا کرتی ہے. اسی طرح اہل حدیث کے ایک عرب میں بہت بڑے عالم ہیں امام شوکانی, بڑے مشہور ہیں, المتوفہ 1250 ہجری. انہوں نے نیل الاوتار بڑی کتاب اہل حدیث کی مشہور ہے, یہ فتووں کی نیل الاوتار, اس میں اسی قسم کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں. لیکن یہ یہاں یاد رکھیے گا کہ جنگ جمل والا معاملہ بالکل الگ ہے, حضرت طلحہ ہوں حضرت زبیر ہوں حضرت عائشہ ان کا معاملہ بالکل الگ ہے, جنگ صفین جنگ نہروان والا معاملہ بالکل الگ ہے. اس پہ کسی کو لیکچر سننا ہو تو مسئلہ نمبر میرا 101 سن سکتے ہیں. صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. لہذا میں ریکویسٹ کروں گا حافظ عمر صدیق صاحب سے کہ ان تمام پانچ بڑے بڑے علماء پر, نمبر 1 نذیر حسین دہلوی, نمبر 2 شیخ البانی, نمبر 3 علامہ وحید الزمان, نمبر 4 نواب صدیق حسن بھوپالوی, نمبر 5 علامہ شوکانی, ان سب کے اوپر وہی فتوے لگائیں جو میرے پہ لگائے ہیں, یا پھر دوغلی پالیسی سے کلی اضطراب کیجیے. حافظ عمر صدیق صاحب کا چوتھا کامنٹ, رسول الفاظ, یہ تقیہ باز ظالم ہے, یعنی رافضیت کا الزام مجھ پہ لگایا کہ تقیہ کرتا ہے, اندر سے کچھ اور ہے, یعنی ان کو کوئی باز اللہ کوئی کشف کا کوئی شاید عقیدہ ہو, ان کا دل میں جھاگ لیتے ہوں کہ تقیہ باز ظالم ہے. اچھا یہی فتوے آپ اپنے ان علماء پہ بھی لگائیں نا جن کے میں نے یہ حوالے دیے, شیخ البانی پہ بھی لگائیں تقیہ باز ظالم, ٹھیک ہے, اور باقی بزرگوں کے اوپر بھی لگائیں, نذیر حسین دہلوی صاحب پہ بھی لگائیں. اچھا تو یہ حافظ صاحب تقیہ باز تو وہ ہوتا ہے جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہو, جو اپنی محنت کی کمائی کر کے کھاتا ہے, اور وہ اتنا آؤٹ اسپوکن ہے کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا, نہ رافضیوں کا نہ ناسبیوں کا نہ بریلوی کا نہ دیوبندی کا نہ اہل حدیث کا, اس کو کہ کیا فکر ہے, ہر چیز کھول کے تو ہم بیان کر رہے ہیں. ہم پہ سب سے بڑا الزام ہی آپ کا یہ کہ ہر چیز بیان کرتا ہے, تو ہمیں تقیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو بالکل ایک ننگی تلوار ہیں الحمدللہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں, اپنی نہیں بات کر رہا, تو ہمیں تقیہ کرنے کی ضرورت ہے. جس کی روٹی روزی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہو, جس کو یہ فکر لگ جائے کہ آج میں نے جمعہ اس بات پہ پڑھایا کہ بخاری مسلم عرب الدین کا طریقہ لکھا ہے تو جو بندی بریلویوں کی کمیٹی مجھے فارغ کر دے گی, یا میں نے جمعہ اس بات پہ پڑھا دیا کہ جو ہے وہ ننگے سر نماز ہو تو جاتی ہے لیکن سر ڈھانپ کے پڑھنا سننا تو اہل حدیث کی کمیٹی مجھے فارغ کر دے گی, یا میں نے اس پر پڑھایا کہ خلفائے راشدین کے ساتھ جب حضرت علی صحیح رہے تو ہمیں بھی ان کے بارے میں پازیٹو کامنٹس رکھنے چاہیے, تو شیعہ کی کمیٹی اس ذاکر کو فارغ کر دے گی. جب یہ لوگوں کو فکر لگی ہوئی ہو, تقیہ تو وہ لوگ کریں گے, مجھے تقیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. الحمدللہ جو حق بات ہے وہ ہم کھول کر بیان کرتے ہیں, حوالہ غلط ہو تو آپ بالکل پیش کریں کہ حاجی اس سے رجوع کریں, انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. تو یہ صحابہ اکرام علی مردوان پر جو لعنت کرنے کی بدعت ہے, یہ تو بنو امیہ کے دور میں شروع ہوئی, اور میں اس کو بدعت کہتا ہوں, اس میں میرا پورا لیکچر بھی ریکارڈ ہے. اگر صحابہ اکرام کی عزت آپ نے سیکھنی ہے تو مجھ سے سیکھیں. مسئلہ نمبر 96, عظمت صحابہ, رد المنافقین اور شیعہ سنی اختلاف کا تحقیقی جائزہ, 2 گھنٹے کی میری گفتگو ہے.

اپنے عقائد اور نظریات رکھنا اور اس کے مقابلے پر کسی بزرگ کی کوئی پرواہ نہ کرنا, اس کا نام سلفیت یا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں, لیکن الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میں مسلم کہلانے پر ہی فخر محسوس کرتا ہوں. تو یہ جو حافظ عمر صدیق صاحب نے الزام لگایا تو میرے لیے پریشانی کی نہیں ہے, انہی کے بزرگوں نے, انہی کے روحانی بزرگوں نے امام شافی پہ بھی رافضیت کا الزام لگایا, لہذا الحمدللہ مجھے تو یہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے اس حوالے سے, اور میں ان کو پھر وہ اس معاملے میں بالکل کلیئر کٹ کر دوں کہ میں حضرت معاویہ ہوں, حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں, حضرت عمر بن عاص ہوں رضی اللہ عنہ اجمعین, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, غلطی اپنی جگہ, میرے کلپس بھی ریکارڈ ہیں, غلطی کی وجہ سے کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا, صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹواتا, یہ تو کرائٹیریا ہے اسلام کا, اور اسی میں الفاظ ہے تم سے اگلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غربا کے لیے اور قوانین ہوتے تھے. تو الحمدللہ ہم حق بات کرتے ہیں عزت اور احترام کے دائرے میں, ورنہ حضرت یوسف کے بھائی صحابی نہیں ہیں, دو نبیوں کے صحابی ہیں, حضرت یعقوب کے بھی, حضرت یوسف کے بھی, ان کی غلطیاں کو قرآن میں بیان ہوئی ہیں, اب اللہ تعالیٰ بھی فتویٰ لگائیں گے رافضیت کا, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ دیکھیں آپ اندازہ کریں تو کس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں, خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں, یہ ایسی بات نہیں ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں. اور میں حافظ عمر صدیق صاحب کو آخر میں ریکویسٹ کروں گا اس حوالے سے, اسی کانٹیکسٹ میں, کہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب ہے, اس میں دو روایتیں موقوفاً سیدنا علی سے موجود ہیں, اس کی صحیح سند فضائل صحابہ میں موقوفاً, جو مرفوع روایت ہے تبرانی والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے وہ ضعیف ہے, یہ موقوف روایت بالکل ٹھیک ہے سیدنا علی سے کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں, اور میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں. تو غلوف جو محبت میں کرتے ہیں رافضیوں کا تو سب کو پتا ہے, یہ ناسبیوں کو بھی ذرا دیکھیں کہاں پر ہیں. حافظ عمر صدیق صاحب آپ تو جہلم کئی بار آئے ہیں, یہ ہماری اکیڈمی کے پاس مسجد ہے بابے بگے کی مسجد, جس کے اندر آپ کی ایک اہل حدیث بھائی تھے فیض عالم صدیقی صاحب, وہ امامت کرتے رہے, آج ان کا بیٹا جو ہے سرگودے میں اہل حدیث مسجد کا امام ہے. آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں کہ وہ ناسبی, ٹھیک ہے جی, اور سیدنا علی کے بارے میں اتنے گندے الفاظ استعمال کرنا, وہ تو آپ کی صفوں کے اندر ہے, آپ ذرا خبر لیں, رافضیوں کی بھی خبر لیں, ناسبیوں کی بھی لیں, ون سائڈڈ نہ لیں. الحمدللہ ہم سب کی خبر لیتے ہیں, اور اس کا ثبوت یہ کئی رافضیوں نے میرے فیس بک پہ یہ کمنٹس کیے ہوئے ہیں میرے بارے میں کہ اس لانتی کو دیکھو, معاویہ کی ساری غلطیاں بھی بیان کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ اس نے غلطی کی, اور پھر رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے مجھ سے راضی کدھر خوش ہیں, آپ عمر صدیق صاحب مجھ سے تو کہیں بھی خوش نہیں ہے, ہاں عوام الناس خوش ہے. اسی لیے اس کی فیڈ بیک یہ ہے الحمدللہ کہ آج مجھے سب سے بڑا فتنہ ڈکلیئر کیا گیا, اور الحمدللہ آپ لوگوں کے ڈکلیئر کرنے کی برکت سے آج ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک, پوری دنیا میں 60% مسلمان اردو سمجھتے ہیں, چاہے انڈیا کے ہوں, پاکستان کے, بنگلہ دیش کے, ان تک ہماری دعوت پہنچ رہی ہے, اور جو ہے ان کے ایوانوں کے اندر زلزلے آئے ہوئے ہیں مکاتبے فکر کے الحمدللہ. پانچواں کمنٹ جو ہے وہ عمر صدیق صاحب نے میرے بارے میں یہ دیا کہ تین طلاق کے مسئلے پر اسے شدید ٹھوکریں لگی ہیں, یہ شخص جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے. حافظ صاحب یہ جو ٹھوکریں مجھے نہیں لگی ہیں, آپ کے اہل سنت کے, میرے اہل سنت کے چاروں امام, امام حنیفہ المتوفہ 150 ہجری, امام شافی المتوفہ 204 ہجری, امام مالک المتوفہ 179 ہجری, امام احمد بن حنبل المتوفہ 241 ہجری, یہ سارے ائمہ ایک وقت کی ایک مجلس کی تین طلاق کو تین تصور کرتے تھے, لہذا یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں, اور ٹھوکریں لگی ہیں یہ ان کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں. اہل سنت کا یہ متفقہ مسئلہ ہے, امام ابن تیمیہ سے پہلے کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ کسی نے تین طلاق کو ایک تصور کیا ہو, اور صحیح مسلم کی اس حدیث کی انٹرپریٹیشن غلط کی ہو, وہ انشاءاللہ میں اپنا کلپ بھی اس میں ڈال دوں گا اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے صحیح. اور دور حاضر میں شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ, جن کو آپ کئی معاملوں میں اپنا استاد سمجھتے ہیں, ان کا تو یہ موقف تھا, ان کو بھی پھر جاہل ڈکلیئر کریں, اور انہی کے ایک شاگرد ہیں جو مجھے تو شاید مسلمان بھی نہیں سمجھتے, میں علمی طور پہ ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, ہمارے جہلم کے جو ہے وہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب, وہ بھی ایک وقت مجلس کی تین طلاقوں کو تین ہی سمجھتے ہیں. امام ابن ماجہ نے بھی باب باندھا ہے ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہوں گی سنن ابن ماجہ میں. تو یہ فتویٰ میرے پہ کیوں, ان پہ کیوں نہیں, جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو, میں یہی کہوں گا پھر دوگلی پالیسی سے کلی اجتناب کریں. جو فتویٰ میرے پہ لگانا ہے وہ ان بزرگوں پہ لگائیں. میں انشاءاللہ مسئلہ نمبر 80 سے جو 2.5 گھنٹے کا لیکچر ہے شیخ زبیر لیزئی, ایک حق و عالم دین, جس میں میں نے ویڈیو کلپس ان کے لگائے ہیں, ان کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں, طلاق کے حوالے سے یہاں پر کلپ بھی انشاءاللہ تعالی ایڈ کر دوں گا. موقف نمبر 11, سیکنڈ لاسٹ, یہ ذرا کڑوا مسئلہ ہے, اور وہ ہے بھائیو ایک مجلس کی تین طلاقوں کا. دیکھیں نا جناب, اب کڑوا ایسا ہے کہ آپ سب نے ہنسنا شروع کر دیے. شیخ صاحب اس مسئلے میں بہت سٹرکٹ تھے, اور مجھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ علی بھائی, میں اگر آج کے اہل حدیث علماء, آج کے یاد رکھیے گا,

یعنی ہمارے یہ اس کو میں کہتا ہوں پاکستانی الزام ہے، ٹپیکل میڈ ان پاکستان الزام ہے، جب کسی کو بدنام کرنا ہے کہہ دو یہ قادیانی ہے. اور پھر میرے لیے تو ویسی فضا سازگار تھی، میرے نام میں بھی مرزا آتا ہے. تو انہوں نے نا یہ راہ ہموار کی، اور مجھے اگلے دن انڈیا سے ای میل آئی، مجھے ایک بندے نے کہا یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ مولانا مودودی قادیانی تھے. اندازہ کریں، مولانا مودودی رحمہ اللہ المتوفا 1399 ہجری اور 1979 عیسوی، وہ شخص ہے جسے قادیانیت کے خلاف تحریک چلانے پر ڈیتھ پینلٹی ہوئی ہے، سزائے موت. اور آپ دیکھیں اسی شخص کو کہہ دیے قادیانی، جھوٹ کے تو پاؤں نہیں آپ کریں. تو اس طریقے سے ان کو بھی بدنام کر دیا، اور جس طرح بالکل میرے پہ رافضیت کا الزام لگا دیا، یعنی میں تو اہل سنت کے مقدمے کا دفاع کر رہا ہوں اور انہوں نے رافضیت کا الزام لگا دیا. مولانا مودودی نے قادیانیت کے خلاف تحریک اٹھائی، ان پہ قادیانیت کا الزام ان لوگوں نے لگا دیا. اور یہ الزام جو ہے وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کے علماء کی طرف سے لگا ہے، شاید اہل تشیع نے بھی لگایا ہو، میرے علم میں نہیں ہے. ان تین کے میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں نے میرے پہ یہ الزامات لگائے ہیں ہمارے جہلم کے اندر. اور وہ میری چونکہ خاندان مغل کے ساتھ تعلق ہے، اور مرزا میرے نام کے ساتھ آج کا نہیں ہے، پیدائشی طور پہ ہے، ٹھیک ہے. ان کو بعد میں نظر آیا مرزا لکھا ہوا، جب تک میں بریلوی تھا اس وقت تک مرزا کسی کو نہیں نظر آیا، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت تک تو یہ میرے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی یہ مرزا ارشد صاحب ہر جگہ جناب ممانے خصوصی میلاد کی محفلوں میں ان کو بلایا جاتا تھا، اس پر مرزا لکھا جاتا تھا. اس وقت نہیں تھا ان کو پتا کہ قادیانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اب کہنے کے لیے تو جو مرضی بات کر دیجئے. تو یہ الزام جو ہے وہ سب سے پہلے تو بریلویوں کی طرف سے لگایا گیا، اور وہ پنڈی سے ایک بڑے مفتی صاحب کو لے کر آئے میرے خلاف، ٹھیک ہے. ان کی یہاں پہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی، وہ ہمیں ویڈیو نہیں مل رہی ہے، میں اس لیے اب ان کا نام نہیں لے رہا ورنہ میرے اوپر الزام لگ جائے گا. بہرحال وہ ویڈیو میں نے خود دیکھی ہے، اور یہاں ہزاروں لوگوں نے، بلکہ وہ فخریہ کہتے بھی ہیں یہ لوگ. تو انہوں نے بائی نیم میرے اوپر الزام لگایا کہ باوسوخ ذرائع سے پتا چلا ہے کہ یہ قادیانی ہے. اندازہ کریں، یعنی کہ میں 31 سال تک بریلوی رہا، اس وقت باوسوخ ذرائع ان کے کوئی نہیں تھے، اس میں سے بھی 10 سال میں سبز پگڑی باندھتا رہا، دعوت اسلامی میں رہا، باوسوخ ذرائع ان کے کینسل تھے. تو میں پھر یہ کہوں کہ میں جو 31 سال پھر قادیانیت میں رہا ہوں، وہ بریلویت قادیانیت کا دوسرا نام ہے، کیا میں یہ کہنا شروع کر دوں؟ اب پھر تو اپنے گھر کی خبر نہیں، آپ اپنے آپ کو قادیانی کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں کہہ رہے، میرا تو ماضی آپ کے سامنے ہے. تو میں اس پہ وہی بات کروں گا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو حق کیا ہے، ایسا ہے نہیں ہے. اب دشمنی میں اتر آئے ہو. جو علماء یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 20 میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو کتاب دی گئی تورات اور انجیل، وہ رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو. ان کو پتہ ہے یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا بریلویوں کو تو میں اس حوالے سے اون کرتا ہوں، یہ تو مجھے جانتے ہیں کہ میں کیا تھا، چلو باقیوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، تو یہ تو مجھے اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ میں قادیانی نہیں تھا، شروع سے ہی میں نے سنی مکتبہ فکر میں آنکھ کھولی الحمدللہ. تو 4 اکتوبر 1977 سے لے کر، میری پیدائش سے لے کر میں 30-31 سال تک، 2008 تک بریلوی تھا، اس وقت تک تو میں قادیانی نہیں تھا. جب بریلویت کو خیر باد کہا تو پھر مجھے قادیانی کا انہوں نے لقب دے دیا، ولیعوذ باللہ تعالی. اسی طرح کا ایک لقب ایک اہل حدیث پروفیسر ہے بہت بڑا، یعنی اب یہ کس قسم کے پروفیسر، راول پنڈی کے اندر اس نے کہا جی اس کا تو نام ہی قادیانی والا ہے، دعویٰ کریں آپ. اور اب میں مولوی صاحب کو بتاتا ہوں کہ نام کس کا قادیانیوں والا ہے، اہل حدیث کو بھی میں فقیس میں دے دیتا ہوں، کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ابن ذوالخویصرہ التمیمی، جس نے رسول اللہ کو کہا تھا بدتمیزی کرتے ہوئے، اتق اللہ یا محمد، محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر، اور صحابہ نے تلواریں لگا لی، مولا عمر علیہ السلام نے تلوار نکال لی تھی کہ یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں، کہ نبی کے بارے میں بکواس کرتا ہے. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو، اس کی نسلوں میں لوگ پیدا ہوں گے قیامت تک خوارج، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے. یہ خوارج کے بارے میں میرا پورا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 94، غزوہ تبوک کے موقع پر مومنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق، اس میں میں نے ابن ذوالخویصرہ التمیمی کا حوالہ بخاری اور مسلم سے دیا ہے. اب میں ان کو پھکی دینے لگا ہوں اہل حدیث کو، الزامی جواب اینٹی وینم. یہ آپ نے جو فرمایا کہ اس بنو تمیم کی اولاد میں سے، ابن ذوالخویصرہ التمیمی کی اولاد میں سے قیامت تک خوارج نکلیں گے، تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں، امام ابن تیمیہ بھی التمیمی ہیں، امام ابن تیمیہ بنو تمیم سے ہیں، امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری وہ التمیمی ہیں، محمد بن عبد الوہاب المتوفا 1206 ہجری اور 1792 عیسوی وہ بھی التمیمی ہیں. اس لیے جب یہاں بریلویوں نے میرے خلاف جب پمفلٹ چھاپا تو انہوں نے لکھا کہ یہ ابن ذوالخویصرہ التمیمی کی اولاد ہے، جس میں سے تھا ابن تیمیہ التمیمی، محمد بن عبد الوہاب التمیمی اور محمد علی مرزا التمیمی. یہ مرزا بھی لکھ رہے ہیں، مرزا التمیمی کہاں سے ہو گئے؟ ٹھیک ہے نا، وہ تو ہماری روٹس تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو وہ التمیمی تو عرب کا ہے. تو اب میں اس پہ کہوں کہ جتنے اہل حدیث کے علماء یہ سارے التمیمی اور خوارج ہیں، یہ میں کہنا شروع کر دوں؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ دجال کے خلاف سب سے سخت جو گروہ ہوگا وہ بنو تمیم ہی ہوگا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اس دن سے میں بنو تمیم سے بڑی محبت کرتا ہوں. اور رومن امپائر گرانے والے، جنگ یرموک میں اور جنگ قادسیہ میں بڑے بڑے ہاتھیوں کو گرانے والے بنو تمیم کے لوگ تھے. یعنی اسی میں گمراہ ترین لوگ بھی پیدا ہوئے اور بڑے اچھے ترین بھی. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں مرزا فیملی میں اگر وہ خبیث دجال پیدا ہوا غلام القادیانی، تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے جو ہے وہ ایک اور مرزا کے ذریعے جو ہے دین کی خدمت بھی لے لی. نعوذ باللہ من ذالک. ابو لہب کون تھا؟ ہاشمی نہیں تھا؟ ہاشمی خاندان سے تو نہیں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہاشمی تھے، لیکن اس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے تبت یدا ابی لہب و تب. تو خاندان کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہوتا کہ کسی کو کوئی اچھائی کا یا برائی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، وہ تو اعمال کے اوپر ہے. یہ خاندان کس لیے ہے؟ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا اور مختلف ذاتیں اور قبیلے تمہارے بنا دیے تاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو. دیٹس آل. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہوگا. ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور خبردار، اس خبر رکھنے والا ہے. آپ کو خبر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون مرزا قادیانی کے ساتھ ہے اور کون مرزا محمد علی کے ساتھ ہے، یہ بالکل ڈفرنٹ چیز ہے. تو اس طریقے سے تقوی کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. تو یہ قبائل ہیں. ابو لہب ہاشمی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے، اعلیٰ ترین خاندان تھا، لیکن وہ خود گراوٹ کی طرف چلا گیا ابو لہب. ابو ذر غفاری، یہ کہتے ہیں لگاتے کیوں نکاح؟ بعض مجھے مشورہ دے رہتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ آپ اتار ہی دینا. بھائی اتار کیسے دیں؟ قرآن تو کہہ رہے کہ آپ کی پہچان ہے. حضرت ابو ذر غفاری قبیلہ غفار سے، غفاریہ سے تعلق رکھتے تھے. ابو موسیٰ اشری، اشری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ دوسی، وہ دوسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو یہ الحمدللہ میں نے بالکل اس حوالے سے کلیئر کر دیا ہے. اب میں اسی حوالے سے ذرا دیوبند کی طرف بھی آخر میں آ جاؤں کہ انہوں نے بھی اپنا پورا حصہ ڈالا، اور انہوں نے حالانکہ ان کو پتا تھا کہ پیدائشی حنفی ہے، اور مطلب میرے پاس تو کبھی ایسا وقت نہیں آیا، لیکن دیوبندیوں نے پیڑ کچھ اور تھی اپنے مقبہ فکر کی، اور انہوں نے یہ میرے خلاف جناب ایک پمفلٹ کئی سال پہلے پورے شہر کے اندر یہ بانٹا. انہوں نے ایک طرف انہوں نے جناب جو ہے غلام احمد قادیانی کی تصویر لگائی، ایک طرف میری لگائی، اور لکھا مرزا ثانی. اور میرے پہ ایلیگیشن کیا لگائی ہیں؟ یہ نہیں لکھا کہ یہ ختم نبوت کو نہیں مانتا، ان کو پتا تھا کہ اتنا بڑا جھوٹ بولیں گے تو پبلک. ایلیگیشن انہوں نے کیا لگائی ہے؟ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی انگریز کا ایجنٹ اور ایجنسیوں کا آدمی تھا، اور میرے تصویر کے نیچے لکھا ہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ اور ایجنسیوں کا آدمی ہے. ایجنسیوں کا آدمی ہو تو کھل کر جو ہے وہ پاکستان کی جو غلط پالیسیز ہیں ان کے خلاف بولے، نہ کسی سیاستدان کا لحاظ کرے اور نہ کسی فوجی جرنیل کا، نہ کسی ایجنسی کا لحاظ کرے. اگر وہ ایجنسیوں کا بندہ ہو، حق بات جو ہے وہ کرے ڈنکے کی چوٹ پر، وہ ایجنسیوں کا بندہ ہوگا اور یہودیوں کا ایجنٹ. بولے اعوذ باللہ تعالیٰ. اچھا پھر لکھا ہے علماء حق سے بغض و حسد رکھتا ہے، ان کو گالیاں بکتا ہے. وہ ابو طالب کے پاس بھی کچھ لوگ آ گئے نا کہ تیرا جو بھتیجا ہے یہ ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے، اور رسول اللہ کہتے تھے ان سے کچھ نہیں ہوتا. میں ان کے بزرگوں کو کہتا ہوں کہ یار بزرگوں کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو، یہ کہتے گالیاں بکتا ہے. اور علماء حقہ سے، علماء حقہ اگر جو ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھوانے والے، اس کو انڈورس کرنے والے اگر علماء حقہ ہے، یا اسی کے کافیے کے اوپر وہ پنجابی میں ایک اور لفظ ہے میں بولنا نہیں چاہتا، تو علماء حقہ ہیں یہ، ان سے بغض رکھتا ہے. الحمدللہ رسول اللہ کے دشمنوں سے بغض رکھنا میرے ایمان کا حصہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایمان کی علاوت اس نے چکھ لی جس کو اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر ایک. دوسرا اس کی دشمنی اور دوستی کا معیار اللہ کی ذات ہو. تیسرا کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی برا لگے اس کو جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. تو وہ کہتے ہیں یہ بھی علماء حقہ سے بغض و حسد رکھتا ہے. اچھا اسی طریقے سے فاتحہ خلف الامام کو ضروری سمجھتا ہے. بھائی فاتحہ خلف الامام کو تو امام شافعی، امام احمد اور امام مالک بھی ضروری سمجھتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی آپ قادیانیت کا فتویٰ لگائیں گے؟ رف الیدین کو ضروری سمجھتا ہے. تو بھائی یہ تو آپ کے چچا زاد بھائی سارے رف الیدین کرتے ہیں, آپ ہی نہیں صرف کرتے, چچا زاد بھائی یعنی کہ وہ تینوں اماموں کے مقلدین وہ رف الیدین کرتے ہیں, بلکہ اس کے علاوہ بھی امام جعفر صادق کے بھی جو مقلدین ہیں وہ بھی رف الیدین کرتے ہیں. بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے یہ انہوں نے, اور لکھا ہے جناب یہ سادہ لو مسلمان مرزا ثانی کے پیچھے چل کر کہیں اپنی دولت امام کو ہی داؤ پر نہ لگا دیں. اور نیچے کوئی لکھا ہے انٹرنیشنل تحفظ سنت کونسل پاکستان, یہ کدھر رجسٹرڈ ہوئی, کیا ہوا یہ سب اس طریقے سے, اور ہیڈنگ بنائیے مرزا قادیانی اور مرزا ثانی کی غیر مقلدیت افکار و اعمال کے آئینے میں. اب میں ان کو ذرا آئینہ دکھاتا ہوں, علماء دیوبند کی اپنی تاریخ کیا ہے. آپ کو پتا ہو سب سے بڑے سپورٹر غلام قادیانی کے علماء دیوبند تھے, اور اس وقت ٹھیک ہی تھا تقریباً کیونکہ وہ اہل سنت کی طرف سے مرادرے کرتا تھا. لیکن جب اس کی گمراہی کی چیزیں سامنے آئیں پھر بھی یہ بڑے حسن زن رکھے, میرے بارے میں تو نہیں رکھ رہے, یہ اس کے بارے میں بڑے پازیٹو رہے. حتیٰ کہ امام احمد بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری جب انہوں نے حسام الحرمین لکھی 1905 میں, اور علماء دیوبند کی گستاحانہ عبارات کو ننگا کیا, جن کو میں نے بھی لیکچر دیا مسئلہ نمبر 71B, میں نے پھر احمد بریلوی صاحب کو بھی نہیں چھوڑا, ان کی بھی گستاحانہ عبارتیں نکل کی ہیں, دیوبند کی بھی کی ہیں, اہل حدیث کی بھی اسماعیل دہلوی صاحب کی ہیں, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاحانہ عبارات کا تحقیق کی جائزہ. تو اس کے اندر احمد بریلوی صاحب نے حسام الحرمین میں ان پہ فتوے لگایا, غلام قادیانی پہ بھی کفر کا فتوا لگایا. اچھا اس وقت تک دیوبندی اس کو کافر نہیں کہتے تھے, حالانکہ اس کی ساری گمراہیاں سامنے آ چکی تھیں. پھر اس وقت کے جو صوفی علماء عرب تھے انہوں نے ان کو خط لکھا کہ آپ غلام قادیانی کو کافر کیوں نہیں کہتے. تو 1906 میں انہوں نے المحند علی المفند لکھی, اور پھر اس کا جواب دیا, اس میں کہا جی ہم ذرا بڑی احتیاط کرتے ہیں, شروع میں اس نے بڑا اچھا کردار ادا کیا تھا اس لیے ہم اس کو کافر نہیں کہتے, اب ہم کہتے ہیں. تو شروع میں تو آپ لوگ سپورٹر بنے ہوئے تھے غلام قادیانی کے, اور میں منصف مزاج آدمی ہوں. آج جو ہے ختم نبوت کے حوالے سے سب سے زیادہ خدمات دیوبندیوں کی ہیں, میں منصف مزاج آدمی ہوں آج کی ڈیٹ میں, لیکن شروع میں آپ کے بزرگوں کی یہ نہیں تھی. تو آپ ان کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں, اس وقت تو یا بریلوی نما آپ کہہ لیں یا صوفی نما پیر میر علی شاہ صاحب گولڈوی اور اہل حدیث کے ثناء اللہ امرتسری, یہ دو کھڑے تھے. اور اس کا ثبوت ہے کہ آپ غلام قادیانی کی کتابیں جب پڑھیں اس میں انہی دو بزرگوں کو اس نے رگڑا ہوا ہے, کیونکہ یہی اس کے خلاف کھڑے تھے, اہل حدیث یا بریلوی لوگ کھڑے ہوئے تھے, باقی جو بندی تو سپورٹر تھے. بعد میں یہ میدان عمل میں اترے, میں بالکل کوئی ضدی مزاج نہیں ہوں, اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن شروع میں ہے. اور میرے اگر آپ نے سننا ہے میرے تو قادیانیت کے خلاف لیکچر ریکارڈ ہے, مسئلہ نمبر 12 ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام, اہل سنت کا اور اہل تشیع کا جو مشترکہ عقیدہ ہے میں نے اس کا دفاع کیا. اور مسئلہ نمبر 40 ختم نبوت اور کشف اور الہام کے عقیدے کے خلاف, اور خاتم اور خاتم کا جو یہ دھوکہ دیتے ہیں قادیانی اس کے حوالے سے میری الحمدللہ 40 منٹ کی گفتگو ہے. تو وہ الحمدللہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے عقائد کیا ہیں. الحمدللہ آج میں نے یہ 3 جھوٹے الزامات کور کیے ہیں, 2 نشستوں کے اندر یہ 6 ہو چکے ہیں, مینلی چیز الحمدللہ کور ہو چکی ہے, لیکن ابھی بھی 4 باقی ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ کریں گے, اور یہ پھر ہو جائیں گے ٹوٹل 10 جو قرآن کی آیت ہے تل کا عشرتن کاملہ, یہ پورے ہوئے 10. اس کے بعد قیامت تک میرے پہ جتنے الزامات لگیں وہ اسی کے اندر کور ہے. میں اپنا ٹائم ان کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہتا, یہ بھی مجھے لوگوں نے انڈیا سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے آسٹریلیا سے امریکہ سے یورپ سے اتنی ایمیلز کی جی ان باتوں کے جواب دے دیں, اور میں انتظار کرتا رہا. میں نے کہا یہ سال ایک میں دیکھوں جس نے جو الٹی کرنی ہے نا, گند گھولنا ہے وہ گھول لے, ایک دفعہ میں پھر ریکارڈنگ کرواؤں گا, وہ الحمدللہ میں نے کروا دی ہے. اور میرا الحمدللہ جو حق گوئی کا منہج ہے وہ لوگوں کے بالکل سامنے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.